Hökenängens blomma, mig. Ja, god dag, mitt namn är Fredrik Lindström. Jag skulle representera firman och köpa en större festlig bukett. Ja. Det är till en gammal medarbetare, eller han har inte varit i firman, men han har så att säga varit en trogen konsult för firman och stått oss nära. Han heter Sigvard Furbach och fyller 60 år. Ja. Jag skulle vilja köpa någonting större, för att nu jag så att säga kommer det även vara där i egenskapet av privatperson. Men jag ska alltså representera firman med en stor, dyrare presentuppsättning av blommor. Ja. Ja, någonting sådant. Ja, då ska och, vi... Jag vet inte om du har någonting att föreslå här. Ja, spontant. Får gärna gå upp på en 400 kronor kanske. Eller ja, något sånt. Ett arrangemang kronor. Tycker jag är fint. Ja, någonting sådant ja. Har jag tänkt mig. Är det någon särskild färg du vill ha sådär? Nej, jag tror inte det. Om ett ögonblick så ska jag höra efter med min kollega Jan-Olof Berge. Ska vi se, jag bytte ett ord med honom. Förlåt, Jan-Olof, har du tid ett ögonblick? Jag sitter med blomsterhanden här nu. Det gäller Sigvard, present. Tror du att det är någon typ av färg, någonting som inte är lämpligt? Man kanske skulle ha det i filmans färg. Ja, men inte... Förlåt, min kollega har inte riktigt införstått det. Det är bäst att ni får prata med honom ett ögonblick så kan jag förklara för er. Ja. Så kan ni förklara för honom, menar jag. Ja. Just det. Bergvall? Ja, det här var man ju på Hökarängen. Hökarängen? Hökarängens blommor. Ja. Ja. Jag tänkte, ett snittarrangemang är ju alltid fint. Förlåt? Ett snittarrangemang som man gör i en skål, det är ju alltid fint att göra. Nu är jag inte riktigt med. I en skål för vad? Ja, nu istället för en bukett, att man gör ett arrangemang med blommorna. Jag hänger inte riktigt med. Vad... Var det inte i vilket att, syfte? Ni skulle ha någon bukett till någon man. Ja, det känner jag inte till. Men du kanske vet mer. Ja, nej, jag vet ingenting. Ja. Det var bara han som ringde här och pratade om en bukett. Ja. Vi ska ju ha avslutning här. Ja, precis. Att det var för någon man som fyllde 60 år. 60 år? Ja. Hur kan det ha varit? Men vad vill du mig här? Ja, han har ringt till mig. Jag vet inte riktigt vad han själv... Har han födelsedagsbarnet hört av sig? Nej, men jag vet inte. Det är en man som ringer till mig alltså och ska beställa något. Är han där nu? Nej, han ringde. Jag hade honom i telefon. Och det är där jag kommer in? Ja, precis. Och vad undrar du då? Ja, då undrar jag överhuvudtaget vad vi ska göra, vad det får kosta och när det ska hämtas. Jag förstår. Ja, han liksom inte säga någonting. Men då reder vi ut det här. Du. Ja. Ja. Då ska vi se då. Ni ville hämta det idag. Förlåt, låt mig börja här. Ja. Vem är det som fyller år? Ja, jag vet inte om det är någon på era firma som fyllde år. Hos oss? Ja, eller ja, jag vet inte det. Aha. Är han där nu? Nej, han har ringt. Jag hade honom i luren här nu. Okej. Det går inte att koppla in oss alla tre samtidigt. Så att... Nej, jag vet inte var han finns någonstans. Om du sitter ensam där. Ja, han är inte din andra lur. Nej. Men vad konstigt. Det här... Ja. Jag ringer upp igen. Ja, gör det. Ja. Tack. Hallå? Ja. Vart ska jag ringa? Hökarängens blomsteraffär. Och vad är mitt ärende? Ja, det vet inte jag. Jag vet inte vad ärendet är. För han har ringt till mig. Och vem? Så, ja, den mannen som... En man som ringde. Jag ringer då. Ja. Tack ska du ha. Tack. Hej.